ni bolo Mwete na tunaba manose la kangai Miso eko miko suwa ona kamwe Mwete na talaba manose la kangai Taima boko eko mikilo ona lemi Mwete na simaba manose la kangai Mano se la canga.